यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 10 दिसंबर 1995 को लगभग सायं 6 बजे कलकत्ता में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण वासुदेव सर्वम मैं सब समय क्या टिका। देखो थान बात बताऊ बढ़िया थे वासुदेव में टिकने की चेष्टा मत करो थे मान लो कि वासुदेव ही है टिकनापन है ही नहीं है ही वासुदेव ये वृक्ष खड़ा है ना ये वृक्ष है बीज मसू निकलिया है नीम रो बड़ो भारी वृक्ष है वो बीज के नीम मसू निकला बीज में से ऐसे ये संसार मात्र भगवान में से निकला है तो भगवान ही है। बाजरे की खेती में ना ज्वार की खेती में ग्वार की खेती में खेती ने जानने वाला क्या उसे टिकने की चेष्टा करे। बाजरे का खेत है और अच्छा हरा भरा खेत है और जानकार ने आकर कहा आपके खेत में बाजरी खूब है खेत बाजरी से भरो है अब जाकर देखो बाजरी एक दौड़ा भी है क्या बाजरी रो खेत गवा रो खेत देखा है नहीं आपने देखा है ना तो बाजरी का खेत है उसमें जान करके आकर जानकार आदमी आकर कहता है कि तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है खेत में बाजरी भरी है अरे एक दौड़ नहीं बाजरी को बाजरी एक दोनों ही नहीं है दोनों है बाजरी को दोनों तो एक ही नहीं है और बाजरी भरियो है खेत दोनों सच्ची है झूठी सच्ची है नहीं जो आप वो खेत बीज दो है राम जी रो है खेत वासुदेव सर हो अब जो जाने हैं जो तो बाजरी भरी है दूसरे नहीं जानते कहते बाजरी है ही नहीं घास है वो तो घास है बाजरी का हजारों बोरा मैं खरीदया है बिक्री कराया है माना ठगो हो गया करे अरे बाजरी क्या करे वो तो घास है पर जानकार मान लेला जानकार घास कहेगा बाजरी है अरे गाय खा जाए तो हमारी बाजरी खा गया खेत खेत में तारी गाय हमारी बाजरी खा गया एक दौड़ नहीं खाएगी दोनों ही नहीं खा लो बाजरी खा गया तो अब बाजरी तो खेत है ना बीज क्या है बीज सर्व योनि सुकौंते या मूर्ते या संभवंत या तासाम ब्रह्म योनि अहम बीज प्रद पिता सर्व योनिषु कौनते कौन थी नंदन संपूर्ण योनियों में संपूर्ण जीवन में जो पैदा होते हैं, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलसर हो, थलसर हो, नभसर हो, जरायु हो, शेदज हो, अंडज हो, निविज हो, छोटा हो, बड़ा हो, जितने पैदा होते हैं सब पिता का बीज मैं हूं भगवान के। तो बीज तो चीज है और चीज है, बाजरी के बीज से तो बाजरी उत्पन्न हुई है और बाजरी अंत में पैदा हुई। ऐसे पहले परमात्मा ही थे और फिर वे संसार रूप से हो गए और संसार रूप में पीछे परमात्मा ही हो जाएंगे। तो बीच में चीज कहां से आई दूजी? हम कहते हैं आप ये मिट्टी के कैसे, ठीक है क्या ये मिट्टी ही कैसे है? बाजरी है सब। समझा कौन, मानी कौन बात में? ये भगवान ही है, आप बात मानी नहीं है। मान्यता तो अपनी है, ते मान्यता यूं समझो। गीता में कही है यह बात कि मैं सबका बीज हूं। बीज में तीन कमी होती है, बीज ही वृक्ष बनता है। आम और बगीचो ऐसा देखो, आम ही आम खड़ा है, एक आम नहीं है, एक आम एक भी है क्या? आम ही आम खड़ो, आम को बगीचा है पूजा, आम ही आम खड़े। तो आम खड़े कैसे हैं कि आम का बीज था और इनके आम लगेगा। दिखने में वृक्ष है पर लोग कहते हैं आम का बगीचा है, ये तो अमृत का बगीचा है। आम ही आम दिखे, आम आम देखता ही आम ही आम दिखे, परंतु जानकार नहीं दिखे, अनजान क्या समझे कि रूख रहा है। अरे आम है कि आम तो मैं चूसा नहीं, आम तो ये आम है, क्या ठगाई करते हमारे से? ये आम है, आम चूसा नहीं है, मैं खाया नहीं है, यह तो रूखड़ा है। अरे रूखड़ा आम है या आम? आम का बगीचा है क्यों? पहले गुठली आम की थी, अंत में आम लगेगा, बीच बीच में रूखड़ा दिखे। इस तरह से पहले परमात्मा थे, अंत में परमात्मा रहेगा, ये बीच में जो आम का खेत है सभी। अब आम तो नहीं दिखे, भगवान नहीं दिखे, पर जानकार ने आम ही दिखे, उन्हें आम और खेत के आम है आम। इस तरह से जानकार के ये भगवान ही है। अब इच्छे के क्या है? देखो एक बड़ी भारी भूल होती है, आप समझते हैं कि वासुदेव सर्वम, ऐसे हम मान रहे अभ्यास करें, अभ्यास नहीं है, मानना नहीं है, है ही अब भगवान। आम ही आम है, सब आम है भाई, सब आम है सभी। कोई काट रहे तो हमारा आम काट दिया, एक आम नहीं काटी, सब आम काट दिया। तो बीच में आम दिख नहीं है, पर आम है सभी। पहले आम था पीछे आम रहेगा, बीच में आया कहाँ से? पहले बाजरा फिर बाजरा, बीच में आए कहाँ से? पहले जवार पीछे जवार, पीछे बीच आई कहाँ से? आम गंवर खेत में पहले गहूं और पीछे गहूं, बीच में गंवर खेत दिखे, वो खेत घास में जो दिखे, पर तो है तो गेहूं ही। इस तरह से पीछे वो संसार दिखे है तो परमात्मा ही। क्या कर रहे? संतोष कर ले वो नहीं, असंतोष रहेगा नहीं। कर रहे क्या? करे क्या संतोष? ये बात स्वीकार कर लो, संतोष नहीं करना है, संतोष जबरदस्ती हो जाएगा, स्वीकार कर लो। अहम एवा समेवा अग्रे नान्यत सदरत स्वरम पश्चात अहम यदि यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। सतुश्लोक की भागवत है, उसमें कहते अहम एवा सम अग्रे, पहले मैं ही था और सत असत्र पर जो कुछ है वो मैं ही हूँ और बाकी मैं ही रहूंगा। अहम एवा समेवा अग्रे नान्यत सद असत्वरम, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, अरे पश्चात अहम पीछे भी मैं ही रहूंगा। प्रसाद अहम से यो शिष्य जो बाकी रहेगा वो मैं रहूंगा। तो भगवान ही संसार बने, भगवान ही रहेंगे अंत में, तो भगवान तो है ही। अब मान लेगा प्रत्यक्ष है ही परमात्मा, मानना न मानना बात ही नहीं होती, अब इसको कहते हैं हम थम्बा मान लें, अरे थम्बा मानेंगे, थम्बा है मानेगा। अगर आपके समझ में न आवे तो यू समझो कि पहला क्या था ये, फिर पीछे क्या है, थम्बा ही है पहले से, तो पहले से भगवान ही थे, भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे। दूसरी चीज आवे कहां से आवे दूसरी चीज? कहीं भी उपनिषदों में शास्त्रों में ऐसी बात आई है कि भगवान ने अमुक जगह से वृत्ति मंगाई और उसका संसार बनाया? कहीं मंगाई, कोई चीज मंगाई बनाया गया? एक में बहुत रूप से जाऊं, मैं एक ही बहुत रूप से जाऊं, तो एक ही बहुत रूप से होया है, दूसरी चीज आवे कहां से? कहां से आवे दूसरी चीज? है ही नहीं दूसरी चीज, हुई नहीं हुई, तो वे ही तो बनिया ही संसार। तो ये अनुभव करो, अनुभव स्वीकार करो कि भगवान है, नई दिशा तो स्वीकार करो। बाजरी का खेत दिखे, घास तो बाजरी है, स्वीकार करो। और स्वीकार करने में तीन बात है, इनका अगर अनुभव करना चाहो तो बात तीन बात है। तीन क्या है? एक तो मन से प्रणाम करो कि भगवान है, एक वाणी से मीठा बोलो और शरीर से सेवा करो। कैसे करो? जैसे भगवान की करे, जैसे जैसे भगवान को मन से चाहते हैं ऐसे सबका भला चाहो, सबका सुख हो जाए, ऐसा वाणी से मीठा बोलो कि भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, और शरीर से सेवा करो, तन से मन से वचन से, ये तीन काम करो, साक्षात दिख जाएगा एकदम। मान लो पहले कि परमात्मा है, ये मान लिया, मानने के बाद मन से सबका सर्वे भगवंत सुखी, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब आनंद में हो जाए, ऐसे मन से सेवा, मन से चाहो, अरे मन से मीठा बोलो, कर्म मत मारो, और शरीर से खटकर सेवा करो, पदार्थों से सेवा करो, ये करने लग जाओ, किसी का जी नहीं दुख है ख्याल रखो, ये दिखने लग जाएगा। ये तीन बात आप विचार करो, जब मन से आप सेवा करोगे, वाणी से सेवा करोगे, शरीर से सेवा करोगे, सुख पहुंचाओगे, तो भगवान ही तो है अगाड़ी। मेरे को कोई कहता साधु मानना, और मान ले गया, वाणी से तो मीठा बोलो और मन से मारो भलो चाहो और शरीर से सेवा करो, मन और क्या बात है, ऐसा तो स्वामी जी है, तो मैं सर ट्राई करूंगा, मन से भरोसा होगा कि दुख दोगा कभी शरीर से, ये सेवा करो, दिखा लग जाएगा। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति जिसका स्वभाव खराब है और वो हमें प्रतिकूल जैसे गाली देता है, बिल्कुल हमारा बुरा चाहता है, तो उसके प्रति भी भाव महाराज जी वैसा नीरे पता मन में उद्वेग होता है उसके प्रति, गलती करते हैं उद्वेग क्यों? ये बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात, भगवान निशिंग बनिया, भगवान शुक्र बनिया, तो शूर बने जाना, शूर जैसे काम करे कि नहीं, वहां कृष्ण जैसा काम करेगा, सुअर का जो काम करेगा, सिंह बने तो सिंह के सामने महाराज प्रहलाद जी ने तो नखों चीर कर आंतरा जो गाल ले गले में, आंतरिया है ना गले में गाल ले, सब डरे, ऐसा भयानक रूप था। देखो भागवत में एक एक श्लोक जो देवता एक श्लोक वो सामने टिक नहीं सके, ब्रह्मा जी कहो माता लक्ष्मी जी माता जी किसने राजी करो, लक्ष्मी के तो मैं तो डरू आई गए, मैंने तो ऐसा रूप कभी देखा नहीं, तो क्या भगवान नहीं थे वो? तो ऐसा रूप धारण कियो, अब गाली देवे लड़ाई करे, रूप धारण कियो, ऐसो कलयुग रो कलयुग में कलयुग जैसे रूप धारण करे ऐसे नहीं, युग है वो, तुम ये भगवान तो वही था, कृष्ण है राम है रे गई गोपी दुकान पीछे पीछे दौड़ती, वही तो है नृसिंह, दूसरा है वह भक्त मशीन जरूरत थी। इस तरह से अभी कलयुग में भगवान कलयुग की लीला कर रहा है, तो ये गाली देगा, शत्रु रूप धारण करे, लड़े आपस में एक ही कंपनी रहा, लड़े दोनों, एक लक्ष्मण बन गया, एक मेघनाथ बन गया। अब मेघनाथ उसको मारे, वो उसको मारे, पर्दे पीछे जा साथ ही खावे पी सकते, तो स्टेज पर यूं किया करे, तो गाली देगा, प्रेम बनेगा, लड़ाई भी करेगा, परंतु तो बाद में वही है, पहले वही है, पीछे वही है, वो तो स्टेज पर खेल है, ये खेल है भगवान का, कलयुग का खेल है, खेल करते है, जैसा होता है धर्म वैसा ही, जस काशी तस नाचिए नाच, जो जो जो कुआ कर सब साचा, जस काशी तस नाचिए नाच, जैसा कछ काश वैसा नचे नाच। तो हरदम ही रखो, वह कभी कभी ऐसा हो तो हरदम ही रहो, है वो ही भूल जाओ तो फिर याद करो, अरे भूल गया भूल के भूल गया, माफ करो महाराज भूल गया भाई भाई भाई। और बात कैसे करे जो सुनो, ब्याह में गाली करे नाराज हुए, लाभ भी दिख रहे है, शास्त्रों में बातें क्यों नहीं रखे, इनको पक्की नहीं मानते, इसको सच्ची मान पकड़ दो हो जाएगा, स्वीकार कर लो। ये तीन बात बताई पहले, ये तीन फिर बताओ, ऐसी पालन करो हो जाएगा। ये पहले बता नहीं, शरीर वाणी मन से आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो। अब तीन बात और बताता हूँ, किसी कोई बुरा है ये मत मानो, ना अपने को बुरा मानो, मैं तो बहुत बुरा हूँ, ऐसे भी नहीं, बुराई थी पहले, पहली बातें सुन लेकर अपने को बुरा मानते हो, अभी कहते मैं क्रोधी हूँ, अब आर क्रोध है क्या, कभी था तो पहली बात नहीं, वर्तमान है, तो मैं भी बुरा नहीं और भी बुरा नहीं है, बुराई किसी में स्थापन मत करो, ये बुरा है यूं मत मानो, मैं बुरा हूँ इसको स्थापन मत करो, इसको दृढ़ मत करो, एक तो बुरा मत मानो, एक बुरा मत चाहो किसी भाई, अपना तो बुरा चाहता नहीं, दूसरों को बुरा चाहो मत, इसका बुरा हो जाए ये कभी नहीं है, नियम ले लो, व्रत ले लो आज ही, ना तो किसी को बुरा समझूंगा, ना किसी का बुरा चाहूंगा, ना किसी का बुरा करूंगा, आज ही नियम ले लो, कभी भूल जाओ तो राम राम राम राम कर लो और वैसे माफी मांग लो कि भाई मेरे मन बुरा आएगा, बस अब नहीं आएगी, आप कृपानाथ करो, मैं कहूं जो करके देखो आप ठीक हो जाएगा, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, तीन बात ये है, ये ठीक सिद्ध हो जाएगी, तो है ऐसे ही, यही तो मैंने वहां पंडाल में कही थी कि आप मानो मान लें, अरे मानना नहीं है, माना तो संसार है, आपने है परमात्मा, परमात्मा मानना नहीं, परमात्मा तो है, मान्य है संसार है, मान्यता है तुम्हारी, इस बात संसार नहीं, भगवान है, सच्चा भगवान ही है, दिशा नहीं, बाजरी खेत दिश है बाजरी है दिखे घास अनजान ने घास दिशे जानकार ने बाजरी दिखे एक दाना नहीं तो बाजरी दिखे हमारे के आम आई दिखे इस तरह से है परमात्मा ही अपने में कुछ समझ में कमी रही है वो मिर्जा की एकदम अच्छा बात बताई तीन थे शरीर से वाणी से मन से किसी का बुरा मत चाहो बुरा मत करो और बुरा मानो मत और सेवा करो मन से ही भला चाहो मन से मीठा बोलो शरीर से सेवा करो। देखो आप व्रत ले तो नियम किसी को बुरा नहीं मानने गए बुरा न मानने में क्या हानि वो बता दो कि बुरा मानने बिना हमारा काम नहीं चले बताओ बुरा मानने बिना आपकी कहानी होती हो धन खर्च होता हो पर सही में परिश्रम होता हो कोई घाटा लगता हो बताओ किसी को बुरा ना मानने में क्या घाटा लगे क्या सही में परिश्रम पड़े पसीना हो बुरा नहीं मानो क्या जोर है बताओ बुरा नहीं मानना और बुरा नहीं चाहना और बुरा नहीं करना कि वो बुराई करे है तो बुराई करे है वो आप समझो को बुराई करे यार आप करो तो दुगुनी होगी बुराई नहीं तो एक गुड़ी आती ही रही निकलत गाड़ी एक है उथलत गाड़ी अनेक और जे गाड़ी उथले नहीं भरे एक री एक सीधी बात है आप देखो करके देखो ज्यादा आठ और वो आए तो सत्संग में लाया था वहां से लेकिन वो अचानक की दुरुदुर होगी ना तो मेरे शब्द ऐसे निकल के तो नहीं कहने चाहिए थे बाद में तो वो आप वाली बात तुरंत याद आ जाती वाणी से नहीं बोलना चाहिए लेकिन उस आवेश में उनको ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहना कह दिया अभी मांग लो माफी मांग लो मांग लो चुके भूल गया कहने में ला जावे तो मन से दंडवत कर लो माफी मांग लो मन से शर्म आवे पास कहने में माफी मांगने में तो मन से कर लो कुछ दिन होगा फिर ठीक हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा उद्योग लग जाओ आप ठीक हो जाएगा मन से तो मान लेते लेकिन वाणी से कई बार क्या है कि जैसे कोई कहा कि ऐसा काम करो जैसे इनको कहा कि ऐसा काम मत करो साथ ओर से इधर मुझे इधर वो इधर उधर हो जाए तो फिर वाणी से वो आवेश आता है तो वो प्रारब्ध बस होता है या स्वभाव नहीं वो अपनी गलती होती है अपना जो व्रत लिया था किसी को बुरा नहीं मानना वो व्रत भंग हो गया ना एकादशी एक दाना ही खा लिया तो एकादशी गई व्रत भंग हो गया व्रत भंग ऐसी राम राम राम राम भगवान से माफ मांग लो उससे माफी मांग लो मन ही बड़ी माफ मांग लो थोड़ा दिन पर नहीं रहेगी फिर मिट जाएगी कच्ची बात तो मिटेगी एक सच्ची बात तो टिकेगी वास्तविक सच्ची बात है ये जो आपने ये कच्ची बात है कच्ची मिट जाएगी सच्ची रह जाएगी एकदम जैसे महाराज जी इनको कहे इधर नहीं जाना गली में साथ में हो उठान दे छोटे रूप में तो इनको ये कह रही है इधर उधर चली जाए उस टाइम जैसे क्रोध में गए या प्यार से गए जैसे आता उस टाइम इनको यही कहेंगे भाई इधर मत जाओ चली जाए तो जाने दे फिर क्या करें उस टाइम कैसे कर सकते हैं क्या बात है तो वो अपनी बात न मानने से हुआ ना इसमें क्या है मैं पूरा नहीं समझाऊ जाना है तो नहीं जाना जावे तो क्या हुआ मैंने कहा गाड़ी में है इनको कहा ये स्टेशन उतरती है कोई गाड़ी चल देगी फिर भी वहाँ स्टेशन से उतर जाती है मेरा कहना नहीं मानती है उस टाइम मेरे को मतलब कैसे गुस्से में कहना चाहिए भाई देखो तुम भी स्वतंत्र हो और वो भी स्वतंत्र है मर्जी है उतरेगा उतरेगा आप कहने वाला कौन तो पीछे रह जाएंगे कहो रीस क्यों आवे प्रेम से कहो अच्छा अच्छा हो प्रेम और रीस हो तो महात्मा भी मांग लो और नहीं तो यही कहो कहना था कलयुग की लीला मत करो ऐसी लीला तुम उल्टी लीला क्यों करो अंतिम जीत अपनी हो गई जीत अपनी हो जाएगी क्यों वो सार चीज है वही आप देखो करके देखो ये बात आपसे पूछूं कि पहले आपका कहना नहीं करता तो कितना असर पड़ता आज नहीं करते कितना असर पड़ता है फर्क पड़ा है गिरी? पहले कोई आपकी बात नहीं मानता, उल्टा चलता तो कितना असर पड़ता, और अब उल्टा चल तो कितना असर पड़ता है। बाद में मेरे को मन में उद्वेग होता, कह तो देता हूँ सब, हाँ। उसके बाद बड़ी हलचल होती है, क्यों बोल गए? पहले ही होता था क्या? पहले तो एक ऐसे हथियार सुना हुआ तो संतोष हुआ, अब पीछा जवाब देने में असंतोष होता है, पहले जवाब नहीं दे तो असंतोष होता है, एक हथियार सुना हुआ तो पिघले मारा, ये तो जानो है ना। प्रार्थना करो, पच करो, देखो मुझे बात उपाय बताऊ कि मैं भक्त में हो गया हूँ, दूसरे भक्त में कायर होकर के भगवान के सामने व्याकुल होकर के, नाथ मैं सो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलो नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो भूलो नहीं, सुबह शाम रात में भगवान में प्रार्थना करो तो वे बढ़ देंगे, वो सहायता करेंगे, तुम्हारी गलती होगी, भूल जाता हूँ महाराज, कृपा करो हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, ये काम करना है हमें पक्का, छोरी का संबंध करना है, ये संबंध करना है, दुख भाव है सुख भाव के सर, हर ये काम करना है, आप ऐसा पक्का विचार नहीं करते हो, ये तो सुनने की बात समझते हो, रुपया कमाऊ ये करना है रुपया, ये बात है, हमारा तो पैदा हो रही है, माल बिक्री हो रहा है हमारा, माल बिक्री हो रहा, रातों जग जा रहा ही जगह नहीं है। बारे में ऐसा भी है ना स्त्रियों को, जैसे आप गाड़ी में इनको एकदम स्वतंत्र छोड़ दे तो ये फिर कुछ कल हो जाएगी? हाँ तो छोड़ो मत, मैं तो रेस मत करो, आ कही मान नहीं मत कहो, ये नहीं कहो, रेस क्यों करो, कहो सुनो ठीक रखो, तो उनको प्यार से कहेंगे तो मानेंगे नहीं, धमकार के हो धमके, रेस आनी नहीं चाहिए, रेस दिखाओ, स्वांग है स्वांग, खेल स्वांग शांत दिखाया जाता है, उद्योग हो जाए तो बस फिर मांगना, हो गया एक दो बार तीन बार चार बार हो जाए फिर फेर होगा, रात रात थे ना, नहीं मैं सुबह दो भाई आप उसमें करते थे ना रात रात, तुम्हें मेरा उसमें करते थे बैग थोड़े थे तो रंगा, तो नहीं होता फिर तो मन में तो उनके प्रति भाव खराब नहीं होता है, लेकिन उनको कहने के बाद भी अपने सब गुस्से में इनको क्या कह दिया? नहीं अपने कहो अच्छा, मैं कहने में कमी रखू क्या थे धमकाऊंगी तो मैं धमकाऊं कभी कभी, नहीं महाराज जी जयपुर में आपने, जयपुर में एक बार नसबंदी पे आपने ऐसा धमकाया कि लोगों के मुंह लटके बोल नहीं सका, आपने इतना धमकाया तो शर्म आनी चाहिए, तुम कितने इतने नारायण इतने इतने शब्द गए कोई सुन ही बोला, लेकिन वो आपका वो हित बना था वो नहीं बोला तो थे धमकाओ आप जितना तो महाराज जी, लेकिन मन में फिर तो होता है भाव तो खराब नहीं होता उसके प्रति, नहीं मैं धमकाई थी मेरा मन खराब नहीं हुआ, नहीं हुआ, आप में हमारे फर्क नहीं है बहन है, आप हमारे बरूबर भाई है बड़े भगवान का अंश नहीं, हम तो एक घर का ही है नहीं, एक ही पाठशाला के हैं, एक ही घर के हैं हम सब, पिता तो एक ही है हमारा सबका परम पिता एक ही है ना, कन्या ना रहा थाना मार पिता था दूसरा है, ये है। आपके पास रहने से जो शांति रणबो होता उसकी दूर से चला गया है, हमारे पास वहाँ होता था वही देते या और लोगों को मिलता, ये फर्क तो है, तो ये फर्क तो ये तो फर्क बनाया हुआ है थोड़ा ही, ये तो फर्क न्याय नारा बना दिया प्रकृति न्याय नारा स्वभाव बना लिया, अब स्वभाव बना मिटा तो फर्क एक हो जाएगा, थारे स्वभाव शुद्ध जाए, हमारे शुद्ध जाए, सब एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा। बिगड़ने में तो दो ही एक नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। देखो सुनो, ध्यान दो कि बिगड़ने में तो सभी दारे नारे एक एक दूर होते हैं, और सुधरने में सब एक हो जाएंगे। तो असली तो सब वही है, कोई तो नहीं रहेगा, सुधर पर एक हो जाएगा सब, क्योंकि एक ही थे पहले। हंसना रोना बंगाल थोड़े है, तो सुख और दुख बरबर एक ही है, मुक्ति में एक हो जाएगा सब, सभी कोई फर्क नहीं रहेगा। तो वहाँ एक ही थे, एक ही है, एक ही रहेंगे। बीच में स्वभाव बिगड़ा हुआ है तो वो एक नहीं होगा, न्यारा न्यारा सबका अलग अलग होगा। पाग भाग वाणी प्रकृति पकड़ी दो एक नहीं मिल रही, जो हाथ से पकड़ी बांधते हैं बंदी ओढ़ने के बाद नहीं है, हाथ पकड़ी दो आदमी की एक नहीं मिलेगी, भाग एक नहीं मिलेगा, वाणी एक नहीं मिलेगी, कंठ एक नहीं मिलेगा, स्वभाव एक नहीं मिलेगा, अक्षर एक नहीं मिलेगा, भाषा एक नहीं मिलेगी, स्वभाव एक नहीं मिलेगा। ये नया बनाया हुआ है, पर ये छूटने पर एक हो जाएगा सब, वो दो नहीं रह गए, सब एक है। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संतदास घड़ी अर्थ की धुरे एक ही थोर, अर्थ की घड़ी एक ही थोर भी है। अर्थ अर्थ समझे, अर्थ कुआ होता है ना, अर्थ कहते हैं, अर्थ कहते हैं, अर घट घटी का जो पानी आता है वो खेत खेत पाते है, तो वो नारी नारी है पर ढूंढ के एक जगह है। पहुंचे पहुंचे एक मत, खेत पहुंचे पर एक हो जाएगा, अन पहुंचे मत और, माला रही माला है जो अलग अलग अलग अलग है पर ढूंढे एक छोड़ जाएगा, ऐसे वहां एक हो जाएगा सब, सब एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा वहां, क्यों एक ही थे पहले, बाजरी थी पहले पीछे बाजरी हो जाएगी, बीच में फूस फूस निकल जाएगा सब। धारणा शक्ति, धारण करने की जो शक्ति है वो कैसे, धारण करने की शक्ति है वो तो आप खुद मान लो, मेरे कर्ण से मान लो, शक्ति है आप में, शक्ति आप में है। हनुमान जी महाराज बोले ही नहीं तो राम मैंने कहा चुप साथ रहे राज हनुमान, पवन तने बल पवन समाना, का सुख तुम्हारे बल है, हनुमान के बड़े बल नहीं है। यार कहा क्या सुख रहे तुम बलवान हो, तो हनुमान बोले बोले राम काज लगते हुआ उतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, राम जी का काम करना है तो राम जी का काम करो, थे राम जी का काम है हम करेंगे, सुनते ही भय पर्वताकारा, भूला हुआ हो बिल्कुल बिल सब है। देखो संसार के बल ज्ञान दार दो का एक नहीं होगा, पर भगवान का बल एक होगा। माँ के आठ दस बेटा हो दो बरूबर नहीं होंगे, पर माँ के सब सब बरूबर, माँ एक सबकी, माँ पांतिया ही नहीं है, दस बेटा के पांतिया ही माँ है, कि इतनी सी माँ तेरी है वो इतनी सी नहीं है पूरी की पूरी मेरी माँ, दस बेटा कह सकते है, तो माँ के सामने एक हो जाए सब, भगवान के सामने हमसे एक एक, एक हो जाए सब, ये आपस में स्वभाव है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें भगवान माता है, उसे साउंड एक है, भगवान पाती है थोड़े वो थन पाती है, भगवान मिलेगा थोड़ा सा इतना सा भगवान पूरा का पूरा वहां हम एक है मौज हो रही। महाराज जी आपके होता ही है, हम सबको ये आपके ऊपर ये है कि वो तो देखता महाराज जी मेरे को ज्यादा चाहते है, वो देखता मेरे पे ज्यादा कृपा, सब भी टोटल जितने आते इतने हैं सबके ऊपर मन में ही है, तो बराबर ही है उसमें, इतना बड़ी बात है नहीं। कारण में तो मैं अलग अलग कह देता हूँ, अलग अलग कहते हैं कभी कभी प्रेम से कभी धमका कर गए, स्वभाव है, पर मतलब तो एक ही है ना, मतलब एक है।